سبق دایات یوسل سلی رشتم نو آیات نمبر 124 سورت انعام پارا نمبر 8 اللہ رب العزت فرمائل وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ کلا چراشدی تاس نخا اے زمانبی دا پزد ولاد ولار دی دی وائی چی منچرم نمنو ایمان نرادو تردی چی منترا کریشی پشان داغا چی ورکرشو انبیاؤ تا منتم نبوت ملاوشی نو علا بفیا دا پیغمبر منو خیالو کئی ترجمی تا اللہ فرمائی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ کلچ راشدیتا آیاتٌ مُجِزَا قَالُونَ وَائِدُوِ لَنُّو مِنَا چرم ایمان نرادو چرم تصدیق نکو حتی تردینو تمثل ما اوتیا تردی چراکڑی شمونتا پشاندارا چورکڑی شویدہ رسول اللہ پیغمبرانو دا اللہ تا اللہ عالم اللہ خپو دے حیثو یجعل الرسالہ حیثو یجعل الرسالہ سرنگ گردی پیغمبری لرا اللہ پوی دے چھ سرنگ پیغمبری گردی چاہتے اور کئی پدی کی تاسوائی سیصیب الذین اجرموا زردے چوبر سیا کسانو تاچ مجرمان دی صغار عند اللہ ذلت پنیز دا اللہ وعذاب شدید و عذاب دردناک بما کانو یم کرون پسوب دا چودی یم کرون فریب جوڑ ان کی مکر کو ان کی اللہ بزرید مکر سزا بھی طور کی اجرم چکم مجرمان دی اللہ وی سیصیب الذین اجرم صغار ذرے چوبرسی ہاگ کساوتا چی مجرمان دی صغارن ذلت پنیز دا اللہ و عذاب سختا بی ما کانو یم کرون پسوب دا چو دی فریب کا ان کی من فمی ارید اللہ حرغ سوک چی رادو لری اللہ فمی ارید اللہ حرغ سوک چی رادو لری اللہ ایا دیو چی دہتو کیا غطا نیشرا صدرو پرانی دی سنداغا یشرا فمانا دی افتح ابن قطبہ مانا کی یشرا یعنی یفتح لیل اسلام صدرو پرانی دی اسلام تا سنداغا تب سن اسلام تا پرانی ومیورد آراغ سوچی رادو لری اللہ ایو ذلو دا گمراہ کولو داغا نیجل صدرو گردی سنداغا زیکن تنگا تنگشی سن حرجن سخت یا حرجن غسک ان کے اللہ اسی نے تنگشی سخت آیا غسک ان کے دے اسلام خلاف و مخالفت کی کاننما تبوی جنی چی دے یسعدو فی سما خیجی اسمان تا دے دمر غسشی تبوی گنی پا دے غسکی دے اسمان تو خط دے تقبر کی راشی دے اسلام خلاف پہلک آسمان تا مخید برا برا مگر دا تا کچھ شا یعنی دمر لوی غصاو تا قبر مکہ والا خطا تشا اللہ وی کانما یستادو پی سما تبوی گنی چی خیجی اسمان تا وکذالک ام دارنگی یجل الرسال اللذینا گردی اللہ پدی تی پاکسانو لا یومنون چی غی ایمان نراری وآزا صراط ربک مستقیما او دا قرآن لار در ابستاد نیغا قد فصلنا الآیات تاکی تر بیانو منگا آیاتنا لکومی یذکرون دا پارلاکم چی پنخلی اس دا پن اغسطن کی سوک دی اللہ وی چاہ چی پنو آغسطو لہم دار السلام دوی لرا کور دا سلامتی آدین دا ربیم پنیز دا رب دوی وهو ود الله وليهم دوست دوی دي بما كانوا يعملون فصوب دا چو دي عمل کوونکی ويوم يحشرهم جميعا ورده قیامت جمع بکی دی الله تولا او وی رب العالمین یا معشر الجن اے تولے د جناتو کدی سترتم تاکی کرا دیر گمراہ کڑی تاسو من الانس د انسانانو نا تفسیر مذری معنی کدی سترتم من الانس تاکی کرا دیر گمراہ کڑی تاسو د جناتو نا د انسانانو نا قال وقال اليوم ابوي دوستان د دی من الانس د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونگا فائدے غصوی بازی زمون بازو لرا استکثرتم یعنی اے ازللتم کثیرا من الانس امام بخاری میں ذکر ازللتم کثیرا من الانس دیر زیاد گمراہ کرو تاسو دے انسانانونا نو بوئی دوستان دو دی دے انسانانونا اے رب زمون فائدے غصوی بازی زمون بازو باندے وبلغنا جلن اللذی او رسیدلو مونیتو آغتا جلتا لنا چتاو مونتا مقرر کری دا دلتا یو واقعی ذکر کولے با استادان چی پیریانو دا انسانانو نا فائدے غصوی او انسانانو دا پیریانو نا غصنگا اللہ سپیکر بنتی با اغداو چیو سیاد تیرشو یو سیاد تیرشو ری سیاد سفر کن کی چی داغن آما شمس الدین ابن بطوطہ دا آغو 35 سال پټول دنیا کی چکر او سیاحت کړې ده 35 سال ګرځېدلې ټول دنیا کی هغه د 725 هجری نه روان شو ټول دنیا کی 15 کال چې ګرځېدلو او په هندستان کی د تغلق بادشاہ قوم دورو زمانه چې وا نو پای کی دې کاظم پاتې شو بیا چین تلارو او پچین کی سیاحتو کو سیاحت سفر نہ واپس را دی نغی اور رولو لکلا رولو لکلا دخپل نم باندی رول ابن بطوطا بیا داغ شاگرد ابن جوزی صفا تھا اگر رولا ابن جوزی اور کے بعد قبر رضان نم پائے کی در نکی لیکن امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ متعلق ہوئی آئی کی رضان نم در نکی چی ابن بطوطہ ہوئی چی 728 رمضان باندی زد دمش خار پہ چکلے ننوتم دمش جامع مسجد کے علامہ ابن تیمیہ پا حدیث نزول بانے باس کولو اوی چا اللہ را کجی کی داسی لکسنگ چلے ممبر میں راتو جی کے مخت راتو یو یو قدم او بیا ہوئی کہ امام ابن تیمیہ دا مجسمہ ہونے دے امام ابن تیمیہ اگر دا قرآن و سنت خادم دا توحید و سنت خادم حالان کی دا خبر غلط دا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پر 728 شعبان کی گرفتار شد 728 کی گرفتار شد شابان میاشوا او بیا جیل تو لارو دا جیل ندر راوتلے او بیا جیل کی دا جیل ندر آغا جنازہ وتلے وا یو دو دا چھے امام ابن تیمیہ شرع حدیث بانی نزول شرع حدیث نزول بانی چھے کلا باس لکلے رے ناغا پدی رد کے جسو کلا تا جسم ثابت ہے نو فوہ مختیون دے پا غلط روان دی او مجموع فتاوی کی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول نکل گئی جلد ثانی کی اغوی چسوک الله ته جسم ثابت وي دا په غلط روان دي. نه امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه ابن بطوطه نو لیدل دا دروغ خبره ابن جوزی ورکه دنه کپرولد ابن بطوطه کی دے دا ابن بطوطه شاگرد علامه ابن جوزی. الغرض هغه پخپل روله کی چتو روانم جزائر ان مان انڈیمان تا چکلو رسیدم جزائر انڈیمان تا نال تا ما مسلمانان لیدل زہران شم چدل تا ہو دا عیسائیتی او دور تیر شو او دا اسلام دل تا سنگ راغ خبری تا سوچ کرو آپ اقبل رولے کی ذکر کر نو ما تا پوسکو نو خلقو ز قاضی تا بوتلم چی مونتے دمرا پتنیشتے قاضی تا پتن قاضی ما تا ہوئی چی دوے ما صدی کی مون مسلمان شیو او خبر دا چیوا چی داربو یو تاجر رات لر دیل آکو تا یوزل شیخ احمد ناموا او بیا ابن بطوطا ہوئی ما چیو کتل نو دا شیخ احمد پنم بانلوی شاب بادشاہی مجد و شاہی مجد جو شو ما تا پوزو کچی را اسلام در تا سنگ را رسی درے دا جماعت شیخ احمد پنن جوړ شوی دی دا څنګه دا هټولای جزیره ای سایان هغه مونږ ته وی چې شیخ احمد د عربو یو تاجر بدیلا کی تراته دیلا کی تراغلو یو ځل او دیو کورنا आवाज راته د چرا دې پاغلار تیری دو شیخ احمد تپوسو کو چې دا جرا د صدا نو خلق ورته وی چه دا دیو بڑی لور دا او بادشاہ آرڈر کر چه بھائی یو نے یو کور نہ جنئی با اور ڈولئی کی ناوے کئی او دا بادشاہ فوج با اگر ڈولئی اخلی او سمندر غار تے بے اڑی اگر چه سمندر غار تے اوسی نو بادشاہ شپی آل تے کہ اگر پریدی فوج سار چه بادشاہ لارشی نو دا اگر جنئی اڈو کی تبرکن ځان سره فوج راواخلی اورایڑی بادشاہ تا صرف اڈو کی اگر جنہی پاس نو اگر اڈو کی چراری بس بیا کلی علاقہ وطن کی خیر خیریت بھی ورنہ کدا سونی کی نو پاغ علاقہ باندی دیر لوی مصیبتی کانی وشتیش نور مصیبتو نہیں تکلیفو نہیں چغی والش او دغشان نور کارون اور کی دا چکی نو دچ دا خبر واوری دا نو دے دا بڑای کور تا ورنیز دیش او بڑای توی ولی جاری پل پلوائی ناسوی دغشان تی بادشاہ در کرو نن زمد لور نمبر دے لور پس جارم وی پروام ساتا شیخ احمد رحمہ اللہ جیرہ نو ودل تیو سو دکیو دا چوی لولی خلق تیر شو لولی علماء شیخ القرآن مولانا محمد رفیق صاحب اللہ دیا جہان خستہ کی تاغی دلتے اصول دکھیو شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ گرم علی دل دلتا ہوا او دلتا دلتا دلتا ہوا دلتا ہوا دلتا ہوا تاغی دل لکنو شیخ دا پینڈائی اللہ دی غریق رحمت کی خیر الغرض اگوی چکلا دا بادشاہ اگر کرے نو زبد دی پجائے باندی بڑھائی تو ایک ہی نما ماں ناوے کو ماں تا شالو آچھو ماں تو ایک شالو آچھو نو خیر بادشاہ تے شال با خجی ورطوی چی نا ابائی ورطوی نا نا آچھو ما وی نو آچھو پیتے مل میں وی نو آچھو شالو آچھو لو دولائی کی کین ہو لو ماں خان تیم دیر بادشاہ فوج راگے دولائی ہوچے تک چوچے دے کہ دسین غارے تے یوڑا تو دے دے قرآن آفزم و عالمم دے زان نگیر چاپے رہ نخ چاپے رہ چا او قرآن تلاوت شروع کش پچنی میں تورا سیدا او سرو رہ ارو نہ دی شغلی دی چغی دی او لیک حالت دے سمندر غار خان شپچ کلمی میں تورا سیدا نو شغلی رہ راوشتے شیدات ارونا بلیگی عجیب عجیب کار نہ کیگی چگی دی تبرون اور سر دی بس دی دائرے تا چرو رسی دا سی سا مخلوق دے بس اگر دا دائرے چا چلا نہ چاہتے رکھا اگر دائرے نہ راسی رستو وشتے شی بیا چی دائرے تراشی بیا رستو وشتے شی حتی تولش پا پا دی عمل کی تیرہ شوا چی سار چرگبان کی دو دا دی لخکری و مشرو چی ارون اور خسو تبرون اور خسو ورته وی شیخ احمد دیر بد دیو کرل مونگ ندی زمون علاقہ دا غلامی ازادک دیر بد دیو کرل سارو دا بادشاہ فوج چی راجی بدا خبر ہو کا اگا فوج او لخکر لار اگا ارون چی ورخسو تبرون ورخسو چی غیوالی اگا لار سار چی دا بادشاہ فوج را گئے چی تبرکن با دا بودھائی دا لور اڈو کی را گئے چی وی کتل اوش سرے ناستے لے کتل چرتا وی بیگا تا سرا اس نے بکرا راجا بوتل بادشاہ بوتل بادشاہ اور تو چنگا وی بگا جتا چرا وستے ما جاتا او چونکی خبر دا چرا چپدیلا کا دا جناتی ددئی تسلطے تا سیخ پلتا بکڑی کدا طریقہ ان کی نتا ہو تو مصیبت نہ ہو آپ پتہ نہ ہو تکلیف نہ رسی او جنات منگتر بلالمین مسلمان پیغمبر را لے کرے او اگر تیو کتاب ور کرے قرآن کریم سوچی دا قرآن ہوئی او دا دی پیغمبر پا دین روانی نو جنات اغتا ضرر و نقصان نشی رسو او پا غالب نشی رسو بس اغالم دا ملک اغا بادشاہ دا ملک اگر جاری کیو چی آئندہ میاش دیتا کتا بیا پاتے شوی او تا منبوت دی دی علاقے او دغه سوشول چې ته بچی بچی نو موږ ټوله جزیره سره د بادشاہ ایمان راړو وړه آی ګور تجارت هم ټول عرب تاجرو تجارت پنیا د دین دعوت نیم چلولا تم چې دکان کې ناشته کنه دین دعوت چلو گاډی کې کې چالان کما تر لګان یا لموان خرڅې نو د دین دعوت ور کوا خټه کې خرڅې امونا نور سيزونه خرڅې د دین دعوت چلو کنه هغه بم دغه خیر پدویم میاش بیائی سار شا بیاؤم دغسو شا چی دشپی دا پیریانو یولوی لخ کر راغی سری سری سرگی دی تبرو نور سر دی اور ور سر لاس کی دی او چگی وی را روان دی دا دائرہ چاپی را کری وگیر چاپی را زان ناو قرآن ویو چی دی دائرے تر او رسی دل بیا برستو ویشتی تولش با پدی کی پیر شوات تا سباش بیا دا بادشاہ پوچ راغی بیاؤم دغسی دی ناس بویتل بادشاہ سرد تولی جزیری ایمان راڑو مسلمانان شل دی عیسائیتنا اسلام تراغا او بیا بادشاہ وقت دا دی شیخ احمد رحم اللہ دا دی عالم و حافظ دا قرآن پنم یو بادشاہی جماعت جو کو بادشاہی جماعت شاہی جماعت لو جو پاگا جماعت یوری کل شیخ احمد شیخ احمدی اس تم تاباز نہ بے باد پیریانو د انسانانو نا او انسانانو د پیریانو نا فائدی اغسطی خواه دا فائدی دیو بلنا اغسطی خواه پا خبر پوئی گئے اللہ فرمائی وقال اولیاؤ موبوئی دوستان دلیل انسانانو نا ربنا سمتا بازنا بباد اے رب زمونگا فائدی اغسطی بائی زمونگ پا بازو و بلغنا جلن اللذی اور رسیدلی مونیتو آغتا اجل تلنا چتا مقرر کرو ممتا قال النار ابوی رب العالمین النار مسواکم اور زائد تاثر خالدین اتیام شبی پدی کی الا ما شاء اللہ مگر آغا چی خوشد اللہ ان ربکا کی منعلیم یکینا نفستا حکمت والا اپوہ دے وکذالک وکذالک داغش پگمہ اقبہ الا ما شاء اللہ الا ما شاء اللہ ما پمان دمان الا ما شاء اللہ مگر آ سوچ خوش دا اللہ یقین نفستا حکمت والا ہو پوہ دے وکذالک اوہم دغرنگ دا اے زمانے بھی سنگچی مکہ کی استا دشمنان نو دغرنگ اللہوی منگار دور کی ہر نبی تا دشمنان گر ضرور دشمنان وکذالی اللہ وی ام دغرنگ دا سرن چستا دشمنان دینو دغرنگ مکہ کے اللہ وی منگا دار نبی دشمنان سنگا چستا مکہ کی دشمنان دی نو اللہ وی دا ہر نبی دا پارا من دشمنان گرزولیو وکذالی دا گورا اغا قبات ستا شپگا کبی دکھا سو کبی چه دا با پا هر دور کی پا حد پرستو باندی راجی سو چی حد بیانی پا غبانی بدا راجی او دا لازمان را چه دا بی مستقل هم پا هر چا هر قواهد راجی بازی بازی باندی راجی لنبیا قبا دری پنج سمیات کے بعد اللہ فرمائی ہوا کذالک فطرنا بعضهم ببعض ہم دارنگی امتحان تو منگا بعض ردی پا بعض کلچتا لارشی وطرو کلتا مسئلہ بیان کی تو خلق بوئی ہو نہیں پرن جولائے انن نچے پٹ دکھے دا دا مسئلہ دی کم جائنے دکھے پرون چرے اونن و پرون دی زمون وظیفی گفتے اونن شیخ القرآن شی گورا دا مسئلی چیتے کہ فلانی اخون زادہ سیب نے نکلی فلانی ملا سیب نے نکلی چی دم رگڑ پٹ پتنانی دی دم رگڑ پٹ پٹ کے والے دی او فلانی دا مسئلی نے نکلی سابیت سیب او تا دا مسئلی او لی شراغی تو اولیاء سنی چکولے او بزرگان سنی چکولے ارسال اللہ کی وکذالک فتن نابادم پہ باز دا امتحان کی واچی دی لمبے امتحان دربان نستا جواب بچی تب علیہ اللہ بعالم بشاکرین آیا ند اللہ پویا پشکر گزارو بابا گر داخو در رب العالمین شکرو چمات قرآن کھولو او دا نور دا قرآن نہ ملو سادیت سے قرآن چرتا درس کرو آگڑ گڑ پتنان او گڑ پتے چیوالے او گڑ چرتا درس کرو او خود صرف دا قرآن پر ان تولے نہ کولا خیر کم من تعلم القرآن و علمو پا من در سبے داو لکل پدی بے چاندے تولو لے او چرتا قرآن نو کھولے خیر دا قبا و لارا تیرا شدرز غرزو شلو اس دوے ماہ قبا دا غلوم بینے لگے سخت یو بلن سخت راجی دے ما قبا پیند پر نسلم آیات کی چکلت دین بیانے نو دے بوئی اللہ فرمائی وکذالکا نو فصل الآیاتی امدارنگی اللہ وی سنگا چستا دشمنان دیئے نبی نو دغرنگ مونگا ہر نبی لرا دشمنان گرزولیو وکذالک اللہ وی امدارنگی نو فصل الآیاتی بیانو مونگا آتنا ولتستبین سبیل المجرمین دوے ما قبا چتو لاش او بیانو کی چگر اولیاء پیران ملنگان دا تول اللہ تا مختاجی سکولی نش دے بوئی گورا مرا دمو زودس مسئلی بیان کا استنجا مسئلی بیان کا خلق تو مز نور دی دس نور دی تیمم نور دی استنجا نور دی دروجی مسئلے بیان کا چرتا نات شریف ہوا نات شریف نو تیل بھی رہا گی تو پیران ملنگان بابا گان سنشی کو لے نو تبوے بابا دا مسئلہ اللہ وی قرآن کی بار بار زکا بیانوں لنو فصل الآیاتی دید پارا کی وادیشی دلائل دا توید کذالک نو فصل الآیات ہم دارنگی واضح تو منگ دلائل ولتستبینا سبیل المجرمین دل پارا چل وادشی لار دا مجرمانو اللہ وی دا مسئلہ بار بار زکا بیانو چی مجرم واضح شی مجرمانو لاری سرگند شی اخ کار شی بابا لکتا چی مجرمی گورا پتاولی دا بدو لگی دے بوار خطا شی بیمانا چیز مجرم شم او دا مجرم اغا نقشا بیا سورت آج کی راغلی دا چی دے با کلا تانا بانے ام لکی قرآن بانا اخلی کلا با یو طریقی سرا کلا بلی طریقی سرا دے بوئی زولی را قرآن خلاف اس خیر مختصر دا چی دا دب دباوام تیر شا دا مسانا او درے ما قبا دا غدوی میں نسخت راجی یو سل پنزم آیاتو گورا دا ازدہ کیا دا غسخا چی تا تیزدئی یادی در تا نخون بکی درے ما قبا وَكَذَلِكَ گُرَادِي وَكَذَلِكَ سَرْ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُلُوا دَرَسْتَا دے براشی وہی ببستے مرا اللہ ہوئی کذالکا ہم دارنگ اللہ ہوئی بیانو منگیا تنا وَلِيَكُلُوا دِرَ پارا چھو وہی مجرمان درستا درستا بستے زرد کدا مسئلہ دا یو دی ذکره او بل درته ناراضی درسته غری معنی درسته زړه دې کدا یو خبره ته یو لیا سنشي کوله یا درسته خاتم تا جګړو کی تام سرا یا درسته ممن تعلم تا د چانه ذکر تا دا مسئله استاد سو کله وې جګړې دې شروع کړې جګړې مار کله وی بس کې نه دا یو مسله دی مونږ له اولیا څخه نشي کولای سنوري مسله بیان تبو ایک کا قران کې الله وی نصرف الایات بیانو مونږ آیاتنا دې دا پارا چې وای مجرمان درستا څنګه چتوي بابا الله قران کې مونږ ته ویلي چې قران کې دلایل دې ته بیانو چې خلق وای درستا ممن تعلمتا د چانه دې ذکر دا مسله الکه استاد سوګ دې کتورته استاد میں فتح اللہ استاد وی اگر شری و فسادی کے تو جہانگیر کی شر جوڑ کر رہا چاہ سر شر کو ہے چاہتے شر جوڑ کر رہے پراپیگنڈی کے وائے ظالمہ درستہ بلما خاتم تھا جگڑوں کی تازہ منسا مر چراغلے بس پتی تھی جگڑ دا اولیا سنی شکولے اولیا سنی شکو جگڑ درا شروع کی یا درستہ زر قدامت تب اے بابا دغه شان هر نبی ته ویلو درستا درستا درستا تام راتوې درستا زړه دې کلام مثلا تام راتوې جگل ما تام راتوې د چان دې ذکر خذو درب تابع بابا اتبی الله وی اتبی ما او یله کمر ربک تابع شاد هغه چې وای کی تا تا میر ربک تا درب دې طرف نه وہی لئی کا چوئی کی طاقت درب درب نہ بابا جتابی ام درب مسئلہ دادا چلا الہ الا ہو لا الہ الا ہو نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا بابا پیران ملنگان اولیاء مددگاران نے دی مددگار سوا دا اللہ نا بل نشتا وارضان المشرکین او قرآن کے اللہ ہوئی چھتا مشرکانوں پر وام ساتا مختیوارا دے بوس پدی غصش ہی خنزیرا خنزیرا کنزلی بشورو کی ما تا دی گورا مشرک ہوئی ما تا دی مشرک ہوئی اور تے بابا قرآن کے لئے وارزن المشرکین مخوارو دا مشرکانونا ما خطا تا مشرک نہیں دی بلی بابا دے چی کنزلی شورو کی تب اے واو بابا سمرخ کلی کنزلی کی اے گورا تبے پی ڈی کری دا پکنجلو کی سنگا خکولی کنجلی کی نو بابا با علا بابا سنورو کا زکا غصر دماغی کار نکے دے با غلش چا کنجلی کری چا بیمان کنجلی کری دے با زان تا پکنجلو شی خیر پدر مقام کی دام تی رشولارا دام تی رشولارا درے ما پسی سلور ما قبل یو سل دیا اللہ سمایاتو گو دا لگے دا گھر بلنم سخت اللہ فرمائی ہوا کذالک جالنا ہم دارنگی گرزو لی منگئے نبی ہر یو پیغمبر لرا دو الشیاطین الانس والجن دشمنان دو شیطانانو پیرانو انسانانو نا یو ہی بازو ملا باز وسوسے چاہی بازو دی بازو لرا زخرف القول غرورا د ځان نه جوړ شوی خبرې د دو کی الله وی اے نبی څنګه چستا دشمنان دی نوار نبی لا مونږ دشمنان د شیطانانو نه ګرځولي چاغه انسانانو پیریانو یو بل ته به غلطی پراپاګاندا کولی وسوسی به چولی د ځان نه درو خبرې به جوړولی اے نبی ستا خلاف هم درو پراپاګاندا کیو درو خبرې جوړه ګور دا به سم د وسیخه مولیان او پیران ملنګان براج مشی ستا خلاف بس فتوی لگی پراپاګاندا کی کله وی مولیان او پیران سپکی کرن دا شور او غوغا بی ستا خلاف بس فتوی لگی شکایتونه بکی او دے بو درته وی دا اولیا نه منی دا کرامت نه منی دا بزرگان نه منی او دا ور کی ګره تبلیغ نه منی دا پراپاګاندا بکی او خلق برا جمعی الکان اے تا دنیا را جمع دا مولیان الکان بس مناجرہ ور سروتی کرن را جمع کئی را جمع کئی مولیان جی مولیان برا جمع شی خیر خلق برا جمع اشتا خلاف بفتوی لگی یو زین او فتو را شی بل زین او فتو را شی یو با پاسی گرد اولیان منی او حدیث کرا دی لو زنا دکم بے حجرین لنفاہو کچری پا کھانی دی یقین جوڑشی نو کانم فائدہ رسائی نو لیا ولی نشی رسولی گورا کانم فائدہ رسائی او لیا نشی رسولی دا دمرلوی کافر دی بل با پاسی اگر وہی گورا کتاب کی راوڑی شامی کی لو نملتن سودا فی لیلت الظلمہ علا سارتن سما ورا جبل کافن مالم تو بیا گرا اگوی کتور میگے پتورش پا پیوتور جتا باندی دا غر نشاتا دا کوئی کاف غر نشاتا گرجی نو اولیاؤ تے پتلگی اولیاؤ تا اولیاؤ تے پت لگی او زما سگری ویلی شی کچر داسی بل بپاسی کتاب بپا پیش کئی شامی کی راغلی چی شامی کی دی فلی عذاب سبا تاقدام چانس شیر اکشیو و قدمون و آخلی کبلی طرف تا فلی اقل یا عمر ابن عمدان اللم ترد ایلی زالتی او عمر ابن عمدان کچر تا زما رکشیو سید واپس نکر لا اخرج دکا من دیوان الان دیوان الاولیاء جب اتا دا اولیاء دا فرس نو باسم گورا شامی کری چی عمر ابن عمدان وہ قدم کعبی طرف تا قبلی طرف تا والی او دا چغوے چی عمر ابن عمدان زمان چھو سیز واپس کا او تو واپس جنے تو دا اولیاء دا فرس نو بریو باسم گورا شامی نو منیے اولیاء کرامت اللہ خود نیو بور کی واو واو واو دیر خکلے دیر خکلے دلیل دی پیش کر نو بل بور کی پاسی اگر وہی کنجش نشیند بر کبر مردہ بداند مادنر گورا کتاب کی راوڑی دی چی کنجش نشیند بر کبر مردہ بداند مادنر چرچر اور چرچر چی پر کبر کینی دی کبر اغوالی تدا پتلگی چی دا چرچر دیو که چرچر دی بوی واہ واہ واہ گورا کتابی پیش کر جڑو والے کتاب بے دل آتن راگستی دی یوسف گدا منجور کتاب بی دی بوی کنجش نشینت بر کبر مردہ بداند مادنار گورا چرچنو چرچنو چپا کبر کی نی دی مڑی تے بھتل گی ودن نرزیا دا بوئی او دے بوئی واہ واہ گورا سمرخ کلی ما چلی اوکی سمرخ کلی ما چلی اوکی بل با پاسی اگا بوئی چیو قدم ترار شپوری گورا عبدالرحمن بابا ہوئی دے اولیاء نمائی راولیاء منکر دے عبدالرحمن بابا ہوئی چیو قدم ترانشا پوری رسی مالی دل رفتار درویشانو دا چواز بمبر کی خوب کی گورا اولیاء ترانشا رسی او دے نمانی دے بوی واہ واہ واہ کلی مسئلے ہو کا کلی خبرے ہو کا گورا کتاب دا من میں ہوئی خوا خیر دا فتری با جاری ہو دا خبری بستا خلاف کی خود دا خلق بدر ترولم سی دا خلق برولم سی خلق بتسری دی بخپل اقوال پیش کئی دو دلو والی کتابون نا خلق یو سلی با پا مسکر آپا چی کلا کرا دیو پاچ وی با اے خبر دادا که توبو باچی دا دی خبرن نو بس ماف دی گنی ماف کی گی نا بل با پاچی لکتا دادا اولیاء و دمرلوی مقام چی دادا اولیاء چی نمانی دادا اولیاء و منکر سوک دلے گی پاچ وی بی گورو کلا وی بی نو تب پاچ وی بدرے گی مولیان براجمی پیران براجمی خانان براجمی ستا تقریر بسی چتا پاسی تب غیر اللہ اب تغیا کما آیا غیر اللہ نا اولتم بل فی سلکن هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا اللہ دا تیرا لے گلے تاول کتاب مفصلا واضح اصول دا ایمان کی او دا اللہ دا کتاب نبل کتاب الٹوما چد اصول ایمان ور ایمان اصول ور کی وعدہ دی بل سو دبل کتاب تابشم حالان کی زما درب کتاب وئی ز درب دے کتاب تابیم و ان دو مفاتیح الغیب لا یعلمها الا الله دارنگ اللہ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون دارنگ اللہ ولا عالم الغیب دارنگ اللہ لا تعلمون نحن نعلمون دارنگ اللہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب دارنگ اللہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دارنگ اللہ دا طول آیاتو نبت علم غیب راوانا گوری یو طرف دا دا دروال کتاب ویلو چی طور میگے پتور شپا پتور گتا دا کوئی کاف غرنا خواتی نوولی تے پتر لگی پھر تے پتر لگی او دے ہوئی شامی کی دی چی عمر ابن حمدان رکشے وشے معلومی ہو عمر ابن حمدان تے پتر لگی نتب او خلقو دا دروال دا کتاب منم قد قرآن منم چی قرآن کی اللہ ہوئی ان دو مفاتح الغیب لا یعلمها الا الله چابیانی دا غیب اللہ کا سری بل سکھ پہ غیب نو مرم نے ہم دان پی گئے انہیں پیر پوئی گی تب قرآن کے اللہ ہوئی یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون اللہ ہوئی زستا سو پپٹو اختارو پوئے امتاو چسے کہوئی ادھر ان اللہ ہوئی ولا عالم الغیب اے زمان نبی دے خلق تو آیا اگر لوی پیغمبر نبی جلیل القدر اگر وی والعالم الغیبہ زن پویگم پا غیب او دی وی عمر ابن حمدان پویگی دی وی پیر بابا پویگی دی وی نکی گوری رکشه اشید معلومی تب وی قرآن چلا وی قرآن چلا وی لا تعلموم نحنو نعلموم اللہ وی پدی منافکانو منگا پویگو تاو تے علم نشتا تب وی قرآن چلا وی لا علم لنا پیغمبر وی چی ما تے علم نشتا دغه شان ته قران کې الله وی لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا الله هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی او پزماګه کې نه پويږي په پټو سيزونو سوا د الله نه دا یا څونه بته وي او چې دا یا څونه دا یا څونه مقابله کې دا مشرک تر ته بیا دلیل پیش کولی تا با یا څونه یاد کړی دغه شي چې دا ورته وې نو دی با غلې نو تبه ګوره قران کې الله وی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه نشته دی لوی ظالم دا چانا چرا مدد شي وي سوا د الله نه چاہتا چې قبول کیا نشي کوله د لرا تر تر قیامت الله وی دا لوی گمراه دی لوی کا چه دی چې الله نه علاوه بل الله مدد کوي او دا دی چې وی لوی ځوان را مدد شي کا کا چه برور شي ګرام مدد شي پیر بابا برور شي ګرام مدد شي قرآن کے اللہ ہوئی چی دا لوی گمراہ دے دے وی آلی مدد یا فاطمہ یا حسن حسین مدد اللہ ہوئی دا گمراہ دی تا یا تو ربے خلق بپویشی چی وی دا خود قرآن ہوئی تو دا قرآن دا من نے خبر ہوتا دا خود صحیح سر اخکاری خان نو تب ہوئے تب ہوئے قرآن کے اللہ ہوئی قرآن کے اللہ ہوئی ای ام سس کے اللہ ہو بزرین فلا کاشف لہو اللہ سورت نام کی تب اللہ وی کہ ضرور صحیح تعالی اللہ تکلیف سلوگن کی تکلیف نشتے لڑکے ان کے دا تکلیف اللہ سوا دا اللہ را تب دا یا سنو دی بستا خلاف کی کتاب نہ پیش کی تب الام و لام و بدل الکلمات و دا اللہ حکمنا بدلی گنا کتاب د مخلوق آئی کی غلطی رات لے شی، خود رب پا کتاب کی غلطی نشی رات لے، شامی کی غلطی رات لے شی، بل کتاب کی رات لے شی، انسان نہ غلطی کی دے شی، لا مبدل لکلماتی، خود رب حکمنا بدلی کی نام لور کی غلطی رات لے شی، ستاب دا دلیل تب ہوئے یہ رجی گورا یو طرف تدیر خلق دیو بل طرف تدیر آسی فاللہ قرآن کی ہوئی وین تو تیار سرمن فی الارضی ذلو کان سبیل اللہ دی بوئی ولی راجر مولیان نکوئی اس تب ہوئے جی قرآن کی اللہ ہوئی کدری رو پسلالی گمراہ بشی نوز با زوانان را پاسی چی گورا دے خوار خبری سر آیاتو نا ہوئی وی ار خبری سر دا قرآن آیاتو نا پیشکے ودا ظالمان دیو دا مولیان گورا دے ایسے کافر کر تاون نوجوانان مرگری شی او دا مولیان بھائیو یو پیس پکیو میدان نبو جی روان بھائی اس دا کنزم آقا بڑی رسخت ای بیا خدا دی چی پڑ شی مناظرہ کی در تھا میدانو تختی دی با خسر وی نو اس کنزم آقا بڑا اگر دی سلورو میرا لگا سخت ما پنځمه عقبه دا لومبۍ نه سخته وه دا بلې نه سخته وه دا عقبه 123 آیات وګوره یو سل درېشتمه آیات نو وکذالک الله وی همدغه رنګ ګرځولې مونږه پاره وکړي کیا کابر مجرمیا اکابر مجرمان داغي لیمکرو فیا دپاره چی فریبو کی پری کلو کی تدبیرو کی پری کلو کی دا پرستو خلاف دا خلاف اس دیو بیا گنشی تا خلاف اللہ وی دغرن اے نبی ما دا نبی خلاف کی اکابر دا کلی مجرمان گرزولیو اے نور اللہ سے شو آواز کرو نور اللہ تاواز کی شب ضرور ہے اے زاستا نور اللہ زیادہ دی طول تاواز کرو اللہ وی ما امتحان اغسط بازی پا بازو باندی او آغا کابر آغا مشران اللہ وی زغندو ما پاریو کلی کی دا خلاف کی دا پا مخالفت کی زی غندو ما نو کلب غنشی استا خلاف کیا کابر رپوٹو نبور کی رپوٹو نو کی بوئی دا شریع و فسادی رے زمان خلاف امدلتا رپوٹ دے پا ام خلاف کی ور کرو دا ټول کبرا د جانګری جمع شیو تا هغه بیل بیل نمونه را سرشتے خوزی پرل تیروم پا درخواست را سر اوسم موجود دی دا بیل بیل نمونه را سرشتے خوزی که نوان چه سو صحیح شول بیا او ساغه سی پا حسد ولار دی خیال دا ټول حبیب اللہ کا کا ورکیو دا ټول ورکیو ارشاد جی سے بلا دیو بخی راجولی جی سے دا بیا رستو مرگریش حبیب اللہ کا کا اوسم دیر تابدار دے زمان دا ملک فرمان او دا طول ورکیو دس خطی بات آئی دشتا یو یو نم در تاغستے شو او دا بازی نم چی پزد والا دا اگر نم میں پخلا نرا دی دا کم میں چی نم واغست دا زدیان ندی دا وجہ نا پوین ایک کول اس مرگر تیاکی او کم چی زدیان لی دا اگر نم میں پخلا نرا دی اگر نا اخلا ما اگر مرکشتے زدی وی نادی علاج صرف دا اللہ عذاب دے نو دا خلاف بجمشی استا خلاف کے رپوٹ نبور کی شیخ القرآن اللہ دے غری کی رحمت کی اطلت کیا جیل تے بوتل راوست ہر ہفتہ کی بے جیل تے بوتل راوست شیخ القرآن اللہ دے اوبخی اللہ دے اگر جان خست جی اللہ فرمائی دا قبی دا امتحانات دا جیلو نبا پتا بانی تیرش اس اغاش پگما قبا اگر بیا دیر سخت نئے سلورما ایش پگما کبا آگا سبق شکم دے آگے گنا پگما کبا 129 آیات میں نئے رش پگما کبا اللہ فرمائی و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا ہم دارنگی آلو منگا بعض ظالمان بعض لرا اس دا ظالمان بستا خلاف غنشی اللہ وی عمدہ رنگ دا چھ ظالمان با گنڈی گی ستا خلاف پیسی بور کی ستا پوجلو ستا دا مرک پروگرامو نبا شروع کی فطری دا کفر بیو طرف نا و بل طرف نا آجمع کی پاغی با شادتو نور کی او بیا بوی دا گورا دادا سیده دادا سیده ستا خلاف بفتوی او جرتیانو تور پیسی ور کی دا اکڑو دا غسی خواه سشول آگا چه چاو جرتیانو تا پیسی ور کولی خیر الغرض چه ستا خلاف بم دا غسی وشی او جرتیانو تور پیسی ور که ستا خلاف کی قطنو پروگرامو نبوشی لکه شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ او سید امیر رحمہ اللہ دے کوٹی بابا جی سے او دوشان شاہ احمد سید رحمہ اللہ ددائی خلاف بھی کتابوں نے لکلو فتوی ورکی کتابو برہان المومنین برہان المومنین علی عقائد المذلین دا کتابو لکلو او پدیرا برهان المذلین کی اغی ځان نس خبر دنه کی او د سید علی سید امیر حد شاہ اسماعیل شهید رحمت الله علیه د دې اکابرین او مریدینو کیو او ثبوتنا او فتوی پاک خلاف کی ورکړی وی چې دا داسره دادا سره چھے زندگ دے دے کافر دے او دا شان سید امیر داغ مرید ما او سید اسماعیل شہید مرید ما او دای دا سی دا چی ویلی دی دای دا سی کئی لوی لبی بجوڑی کی پتا بانے داد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خلاف کی چی فتوی اور کڑی وی اگا اسم دس خطون دا غشتا او دا کتاب د صحابی پا دغی کی ملاوی کی پا صحابی کی ملاوی کی پا تاثیل کی محمد سید اخونزادہ سکن ایڈا گئی اخونزادہ ساکن زیدہ فضل علی اخونزادہ ساکن توڑے توڑے رہے مرکیز ان کی لیکا محمد علی اخونزادہ توڑے محمد اخونزادہ ساکن جلبی مرکیز محمد قاسم اخونزادہ ساکن یار حسین حضر شاہ اخونزادہ ساکن کالو خان شاہ طرف اخونزادہ ساکن شاہ منصور نسیم گل اخونزادہ ساکن کنڈا برہان الدین اخونزادہ ساکن ہانڈ حسن اخونزادہ ساکن مرغوز دا ٹول بلگیائی تا خلاف حداد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خلاف ہم دے فتوی اور کرے درشان حسن اخونزادہ ساکن بام خیلہ بام خیلو والا مرکی دی تودیری والا مرکی دی خواہ دارنگی تا پچی با پیسی خوری کی ستا خلاف بکی شدا وابی دی او وابیان دی او دادا نمنی او دادا نمنی اگر کوٹی بابا جی رحم اللہ پدی فتو بیا شید کرو وجلو الغرض دا ستا خلاف کی بفتوی خو کپدیا قبا کی چستا دمر پروگرام کے پدی کی کامیاب شوی نو بس بیا کامیاب تھا یو مرگیری رات ہوئی جلبئی ریحان بھائی اللہ دے خساتی ویرا ستا طرف تو فلانی فلانی اولی دل میں سوکھ دی بھی بدھ بتی تپوس کو منو سوجرتیا نہیں لی دلو گھر میں ٹھیم ہوا ویزب تی تپوس کم چا تغرمی تا ویل تر آگلے ہو ویدانو لیدل بائی اوکی تی تپوس نداو جرتیانو تا بستا پسر پیسی ورکی اوڑی راوڑی با خوچ رب دنو اجنی مخلوق دنیشی وجل خوا دا کاتی او دا کانے کرے وی شیخ القرآن سروم او دا شیخ القرآن شاگردان سروم خوا لیکن اللہ رب العزت امداد کی امدادی اللہ دے خوا تا خلاف با مختلف پراپیگنڈی کلب ہوئی دے جی تبلیغ نمانی خلق برسلم سی یو تبلیغی دا کال نراغے نکور کی چے او قتل زنانو ایف ام لگو لے نوی بند کے وی دا بند کے دا درس ماور دا قرآن قرآن دا تبلیغ او دعوت دا پارو کن خود پی بند کخا دا ذکر چے دے دمر لمسو لئی چھ دے تبلیغ نمانی او دا نمانی او دا نمانی دا پراپیگنڈی لکھا گئی ذات شیشو. اللہ فرمائی و کذالک عمدارنگی, اس پلی ترجمے تک خیال ہو, و کذالک عمدارنگی نولی باد الظالمین بازا, ارو من باز ظالمان بازولا, بما کارو ایک سبون پر سودا شودی کسب کا ان کی, یا ما شر الجن ایٹولیا دا جناتو والانسیو دا انسانانو, اللہ بول ایٹولیا دا جناتو انسانانو, علم یاتکم رسول منکم اینور آگلی تاوتا پیغمبران منکم دتا سنا, رسول یا کو پیغمبران مراد یا رسول مراد استاجی لکہ صورت احکاف کے راجی, علم یاتکم اینور آگلی تاوتا رسولن پیغمبران یا استاجی منکم دتا سنا, در رسول اطلاق پا پیغمبر و دائی بانی کی گی دوارو بانی دعوت ورکے ان کی بانی, یا قصونا لیکم چھ بیان کرو پتا سو آیاتی زمایا چنا, وینذرونکم یرولی وی تاسو لقائیو مکم دا ملاقات دور جستاسو آزا چھ دادا, قالو بوئی دی شہدنا گوائی کو منگالا انفسنا پکپلو زاننو, بلکل ربر آگلی من پکپل زان گوائیو چھ منگا غلطے کولی, شہدنا علا انفسنا گوائی کو من پکپلو زاننو آگا گوائی زمون دادا, وغرت ملا آیات الدنیا و دو ککڑو دیل رجون دا دنیا, و شہیدو علا انفسیمو گوائی بو کی پکپلو زاننو انہم کانو کافرین چیکننو دی کافرا, پکپل زان بگوائیو کی چھ داخو من لوے کفر کروے, انہم کانو کافرین چیکننو دی چیکنن دیو کافران, شادت بالکفر کی. او بل جائے انکار بتی واللہ ربنا ما کنا مشرکین, قسم دے پر اب جمونگا نو مشرمونگا مشرکانا, دل توئی چھ کفر بانے بشادت کیا دل توئی جمونگا مشرکان, دا حالت جدا جدا دے جواب دا, دا حالت جدا جدا دے چھ کلب دروغ وائی او کلب رشاو آئی, دروغ بے دعوی چھ واللہ ربنا ما کنا مشرکین, قسم پا اللہ مو مشرکنو کنے دائی دروغ ہوئی حالان کی داو مشرکان, او کل شہادت بالکفر ندائی رشتیاوا چاو رب من بالکل سو چھ بالکل من کافرانو, و شہیدو علا انفسیمو گوائی بو کی پقلو زاننو انہم کانو کافرین شکننو دی کافران, ذالک اللہم یکر ربو کا, اللہ ویدان بیا من دیر پار لگلیو, ذالک دا لگل دان بیا دیر پارو, اللہم یکر ربو کا چندستار اب محلک القرآن کہ ان کے کلو لرا بی ظلم پا ظلم سراوادو آغافلون چال داغی بی بی خبرہ, اللہ وی دا انبیاء میں ذکر لگل چاکلو والا لمی خبر ورکرو بیا دا خبر نا بعد چاکلو والا نو منلی نو مالا کریو ماسی کرو حالا کریو, نو اللہ وی حد بیسا یو کلی نا حالا کم چی دا آگئی او سیدون کی بی خبر ای اول دا نبی پا ذریعہ خبر ورکم چی نیمنی نو بیا حالا کم, ولی کل ان درجات ان دا پارداری او درجی دی می معاملو دا غنا چکری دی دوی, وما رب کا ان دن افتا بے غافل بے خبر ما یعملون دانا کی عمل کئی دی, و رب کل غنی اور افتا بے پرواد ذر رحمہ خاوند رحمت, ہی اشائی ذبکم کہ قوش اللہ ختم بکی تاسو, و یستخلف من بعدکم او خلیفگان بجور کی بات تاسنا, ما یشاو آغا چو قوش اللہ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین, لکسرن چی پیدا کری وی تاو دا اولاد دا قوم بلنا, اللہ وی تاسو بختم تم نور بناولم لکه سرنگ چې تاسو می اولاد دا مخکنی کوم جوړ کړو, تاسو په ځای بس تاسو بچی دین تکې نو دیندار به کوم د دین خادمان به کوم, انما توعدون یقینا چې وعده کولی شي تاسو سره ورځ د قیامت, لات خامخا راتلون کې را, و ما انتم بموجزین او نه تاسو کمزوری کوونکي الله لا, یعنی تا سخلاشی دن کی دا اللہ نا, قل اے زمان نبی دیتو آیا قومی, اے زمان قوم ای ملو علا مکانت کم عمل کوئی پخپل خیال, انیا ملون یکی ننزا عمل کو ان کے امد بیان, فسوف تعلمون بزر دے چی پوئے بشی تاسو من پارا چا تکون لو عاقبت دار چی چی باغ لرا قور داخرت او بوی نئی پوئے بشی چی قور داخرت بچا لی دیا اگر قور داخرت والا جنت والا بوی نئی یو رس در آروان انہو یکینا شاندہ دے لا یفلح الظالمون کامیابی کی ظالمان وجعلوا للہ او گردوری مشرکان اللہ لرا مما پاغ چکی ذرا من الحسی چی پیدا کری دو فصلنا ولو نامی او دو ڈنگرونا سی گردولی دی وجعلوا للہ نصیبا گردولی دی اللہ لرا نصیبا نی حصہ دار اللہ سر حصہ دار گردولی برخدار گردولی مشرکان پہ فصل کے اوپر ڈنگرو کی او دا مشرکان ہوئی حاضا للہ فقالو بسوائی دوی حاضا للہ دا دا پارا دا اللہ دا دل بوی حاضا للہ دا دا پارا دا اللہ دا وحاضا لشرکائنا او دا دا پارا دا شرکان زمون دا اے توجہ کی دو ڈیری بے جوڑ کرن یو ڈیرے دخل خدایان پنم بل ڈیرے داللہ پنم بے ورکو دوارے کول خان دورنگ پانی چی کولا اللہ پنمی ورکولو او دچا پنمی ورکولو دخل خدایان پنم لکہ اسی او لسماو پامنے ورکی دا سیزنو ختم سل خوسم دا بڑے گیانی زلی زلی ورکشتے اے مرگیا زر زر راشه دا زری زری ورکی مریکا چه دا زوانان پادیشی دا زوانان پادیشی دا توحید چرچه بلندیشی دنیا دا زلو زلو نکار خراب اسم چه کم جای دا توحید آواز ندرسی دل بریلیت و شیعگان عام دی پا دا غن راتلو کراچه نسین رباد پلار رو را دوز دا پار چاندی کی دی دا اولسم دا پار چاندی کی دی دلوی زوان پنمی اولسم ورکی اسم پنجاب کی ورکی دا مشرک اللہ منی خلوی زوانم منی دا غا پنمی اول سمور کئی اے منل دی اول سمی دلوی زوان پنم دا شرک و کفر دی اللہ فرمائی اللہ پنم بیم دیرے جوڑکو دا خپل خدایانو پنم بانی دا دا دیو طریقہ وا دی بوی فما کانا بس آغا چوا با لشرکائم دا پارا دا شرکانو دا دی فلا يصل الى الله بس نبر سیدد اللہ تا ددی په خیال کی کوم چی ددی د شریکان پونم کوم ډیرو کړه اے کاغه ډیری نا سلوګون تی د خدای د ډیری والا سره به وزای شو نو دای به دا زمون د شریکان حصہ د خدای پونم مرسی خدای نه قبلې خدای نه قبلې دا د خیال وما كان لله يا جو بده پاره د الله فوه يسل لا شركائم بس خبر سيدا د پاره شریکان د دي او کوم ديره چې د الله په نوم جوړ کړو کاغي نبي او درې نیما پاو کلو را واغست او د خپل خدایانو غډيري سره به کې خود په خیر د خیر دے دا زمون خدایانو ترسي پروا نش ځان نه یو طریقې جوړ کړو الله او اسلام یا تمون بدیا چې دی فیصله کوي الله او دې دا فیصله ډیره بدله کذالک اللہ یوم دغران زینا لکثیر من المشرکین خاصه کړه شوی دی ډیر مشرکان تا قتل اولادهم وجلد خپل اولاد شرکاون د پارا د شرکانو د دی قتل اولادهم شرکاون مشرکینو با اولاد قتلول د خپل خدایانو پرم دا ورته خاصه کار شي هغه دور بداسو ذکر حدیث کراجی نبی علیہ السلام وی انا ابن ذبحتینی زو داغ ذبحتینو یما ددی مقصد داو چی گورا ددی مقصد داو چی زو پچارو چاکوانو کلوی شما ار وقتی می مرے جنگی گی دی چاکوانو سن دانو چی گنی زو ذبحتین دا حزب کون کو بچے ہیں دا سی خبر سی نو چغیم زبے کولی دا غیر اللہ پنم بانے ما شمان بے علالو دا خبر سی نو وقا الغرض دا یو لوبه پختنو چې به ماشوم په غاړه کې چاکو چړوکۍ واچوله وی دې چاکو ورته غاړه کې واچوي او سپین سادر به ورته غاړه کې واچو نو خلق شرکیه او تینا شرک جوړ کو الان کې دا شرک نو دا یو خبره وا چې چاکوانو مقصد داري چې په چاکوانو چړوکې عادت يم لویګم چړو چاکوانو سره مینه ده یعنی د غیرت یو چلو چاچو به ورته واچو او سپین دسمال به ورته وړکی معصوم ته غاړه کې واچو چې دا کفن نه بچیا ځان سره ګرځاوه په خبره پوی الغرض خبره مې دا کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندور ندور جہالت کی اڑان دی نبی علیہ السلام خلق بخل اولاد دخل خدای نو پنوم ورکول دا اللہ دے نبی نکاح عبد المطلب پل جو عبداللہ قربانی کو دا لسم جو دا عبد المطلب او داغی چت انشاءاللہ لیا خبر بچت او ذات سرو کو چه دا اللہ دا نبی تر دا اللہ دا نبی نکو بخلقنا چه چا بزا بکول اگر بے پوخانو تے غستل او دیر ما شمانو جی رکی دا سلوی کرے وی قتل اولادیم وجل دا قبل اولاد وجل دا اولادی سو تفسیر المانی ذکر کئی چوس وقت کی وجلی داری چه اولاد دخلو پیرانو پنم باندی یا دا منجورانو دا پاراور کی منجوری کی پل پیر توی زدہ دا پیر داستانیش دا دی میسا یو کس راغلو یو لوری ورکڑو پیر تا چه دا داستانی خدمتگار او بیاغی نلوی لاندی جوڑی ما تا اگر کسا لگا میسا والو تا ستوی ما تا اگر کسا لگلی وان نما ورته تاول استانی ته لور ورکوله پیر پی بیا داوا کړو چې دا خو دې ما ته بخلی دا په ما د خدمت تور کړو نو لکه چا ویلو منجوران دا چې منجوران کی خپل بچی په دې پنجاب کې پیر دې هغه د اوس په نیټه په جوړې کړې دي سوچ چې بچی چا پیدا شي هغه پیر ته وبخوي دا تاسو ته خدمت کوي تاسو ملنګ شوبای پیر سیبا نغه وړکوالی باندې داغه پسر باندې غول او غټو پېچري په چوري کې معصوم تا پسر دوس پنه ټوپې پرته وی هغه کلوې سلیم شي داغه سر نه غټي هغه سر بیا غټ نه ری هغه ته به کچکول غاله لا چولې هغه چې کوم دروازې تا یا کوم دکان ته ودرېږي نو سو کې تشنه لګي وي دا فلاني پیر ملنګ دې وړو کې سړی د ټولیو شانتي وی واړ واړ سر نه وی ګور دې کرامت واړ واړ سر نه هغه ظالم ورته دوس پنه ټوپې جوړې کړې دا واړ واړ سر نه سي نو چوالو کې سره پاتې شي دماغ نه غټي کې نو غلي ونه شي نو غبي او لاري او لیونه غونتی وي کچکول غالي لې یو ځای بل ځای بیا خیر نه غواړي د پیر د پاره عقل خو وي نه او دا سره زه ټول کې کړي چې دا عقل پوک نشي چې دا عقل د کړه نشي کا تل راغ نبی دې د پیر خدمت کړي قران یو عقل ور کې راغ دې پیر خدمت ته نشي بیا الغرض قتل اولادهم وجل قتل اولاد د خپل خدایانو په نوم باندې تفسیر المانی وی د کپیرانو تا خپل بچی ورکی داغه استانو ته جایل لوي کی بی دین لوي کی اے مصر خانو ته ورکی دیندار نه لوي بی دین لوي چې هغه د اغلا چلو نه زکی په مصر خانو کسی کو غلا غا دی اغلا چلو نه زکی قتل اولاد وجل د خپل اولاد دادی کا مفسرین ذکر تفسیر معرف القران ذکر یا قتل اولادی اگر پنجاب کی شیو خیزی اگر شیا اخپل لغتوی خجتوی دا محرم میاشوا تا زمان بچے راکا تا دا سن پرم قربانو ما اگر تی زمر دا ایواز استادست دا خو زمان دی نی در کن وی راکا گر ارمان بکی وی نی در کن وی راکا گر وی نی در کن وی نی راکے وی زچ بچے ننو زان دا سن پرم قربان فزانی چڑو کئی راکا زانی علالک دا حسن حسین پنم جان قربانی کئی جان لالی اولاد لالی قتل اولادی خوشی خبر. اللہ فرمائی و کذالک زینا لکثیر من المشرکین هم دارنگی خط کړی شوی ډیرو مشرکانو ته قتل اولادیم و جلد خپل اولاد شرکاهم دو پارا شرکانو خپلو لیرزو دیر پارا چی علاک کی دیلا ولیلبسو علیم دین و مودیر پارا چی گڑوڑ کی بدوی مانی دین دا دی ولو شا اللہ و کچر خوغوی دا اللہ فزور راولی دیمان ما فالو نبه کردی دا کار فزرون بس پرید دی و ما یفترونو آج دی درو جوڑی و قالوی با مشرکانو آج یا نامون دادی دنگر و هر سنو فصل حجرون حجرون حرام دی پبلچا حجرون حرام دی پبلچا دابن کوی بلسو لا یطعموا و قالوی با مشرکانو مشرکانو بوی اللہ فرمائی وقالو یب مشرکانو اذی انا منداری ڈنگر و ہر سنو فصل ہجر حرام دے پبلچا لا یطعموا نبخری دلا یا لا یطعموا نبور کو دلا الا من نشاء مگر اسوچ زمگو خوشی یا نبخری دلا مگر اسوچ زمگو خوشی بزامیم پا خیال او پا گمان باندی زمون په ګمان او زمون په خیال چې څوک خوښ شي نو هغه به دا خوري و انعامون او ډنګر حرم زورا بند کړی شي ظهور او شاګانې داغي په دوی باندې معنا خوریدل په حرام و انعامون او ډنګر حرم زورو حرم زورا حرام کړی شي په هغه باندې خورلی و انعامون او ډنګر لا یذکرون اسم الله علیه علیا نبی یادو نم دا اللہ پاغی بازی دا سوچ دا اللہ نم بے پن یادو پوغ دا لالولو کی یا پوغ دور کولو کی یہ دا میرا پیر بابا پنم در دا میرا لویزان پنم در دا میرا کاکا سے پنم در کہ دا اللہ نم بے پن آغت لا یسکر اسم اللہ علیا نبی یادو نم دا اللہ پاغی افتراءن جوڑی کر علی پالا باندی دروغ افتران جوڑی کر جوڑ کر دی دروغ افتران جوڑ کر دی دروغ علی پالا باندی سید زیم زردے چسنا بور کی دیلا بے ما کانی افترون پسودا چو دی دروغ جوڑا ان کی قالوی دی مشرکانو ما فی بطن آزی لنا حاغا چی پگیڑو دی دنگرو کی دی خالصت اللی ذکورینا دا خاص دی دی سڑو دا پار زمونگا نارینو د پار زمونگا و محرمون علی ازواجنا و حرام دی زمون پا بی بیانو دی بوی دا خاص زمون سلو د پار دی حلال کم بچے چی بدا گڑی زبی دا غوا گوی پا گیڑا دا غوا پا گیڑا بو دا زبی دا گڑی پا گیڑا با کم بچے ہو پی بی دا بس صرف زمون سلی خوری و محرمون علی ازواجنا او حرام دی زمون پا بی بیانو خزی بی نخوری وی اکم میتا تن که چره او بدا مر مر بچه با نفهم فی شرکا بزو بدی پا دی که شرکان دا با مرو نطول با پا جمع که ناستل خزی و سڑی اغا مر بچه بی خور گند زامن زان دی طریقه جوڑا کرو گند گندی که بچه تی سیزی ام وصفهم اللہ و ازر دی چه سزا بول که دی لرا اللہ وصفهم دا بیان دا دی دا جوڑولو دا دی دی خوچ سکول اللہ بد دی سزا ور کی انہو حکیم علیم یکینا دا اللہ دے حکمت والا ہو پویا اللہ حکمت والا ہو پویا ذات اللہ فرمائی قد خسر اللذینا تاکی کسرا تاوانیان دیا کسان قتل اولادم چی وجنی خپل اولاد صفان دو وجی دا قمقل توبنا صفان بیوکو فرے قمقل اولاد وجنی سوکن اولاد وجنی صفان دو وجی دا بیوکو فتوبنا اولاد وجنی دا بیوکو فتوب دو وجن بغیر علم بغیر دا علمنا وحرمو مارد قوم اللہ او بن کرل دی یا حرام کرل دی آغا سچور کرل دی لاللہ افتران حلاللہ جوڑی پا اللہ بانی درو قد ظلو تاکی طرح گمراشو لما کانو محتدین و نیدی پیدایت هو الذي د الله ذات دی انشا جناتین پیدا کړی دی باغونا ماروشاتین سفرونو والا وغیرہ ماروشات او بغیر سفرونو والا پورا اللہ ذات دی چی باغونا پیدا کری سفر والا بغیر سفر والا دا چا پیدا کری والنخل والزرع کجوری او فصل مختلفون و قلو مختلف دی خوندون راغی والزیتون و رومان خونا و نار متشابهان یو شانتی دی پپانو کی وغیر متشابهان دی یو شان پخون کی یا متشابهان یو شانتی دی پمیو کی وغیر متشابه او ندی یو شان پمیو کی اللہ وی دا لاندیو گرد آلکانو دیدی را پاس شبد ای دیتر آگلو بول را پاس شب شب ای پاسی ہوئے زویم چی دی وقتی اس میں ولی نشتے دی لاندی خطا خانی تلال شو دکی دو نا خوب کمونگ تم راجی دا سواب دا پار آگلی که خوب دا پارا بیا بس زادر کم گوری بیا بگوری آگا اصول شورو کم کم چی دا پنج پیر اصول دی سختی خیال لے دلائل رب العالمین لاندی نشتے سوک اگا دغسیشو اگا سار کراغلو تفریقی بیالارو سردار دا مردار دے سردار مردار نور سوک لارو تیمور قاری سے بل ناصر دی بل داو چې بیا وګدیږي بیا به څه کوي نن ټیک درځه یې خدا نو تاو تور کې خوبم درځي جوټي موای خیال عجیب را الله فرمایي هو الذی دا الله ذات انشا جناتین پیدا کړی دی باغونا ماروشاتین وغیرہ ماروشات سفرون والا او بغیر سفرون والا دا ګور کله کله تاسو طبیعت خوشحال ہو پارا دا سے خبر ہوگا مجھے تاؤ نے خوب چکتی کر بل بولے نظر آ گئے چل سکتے دل تم لوگ آ گئے ددی مرگر تب سنو کئی ہو لدی دال لاگا تین شا جنات ان پیرا کری بھی باغنا مارو شات ان سفرن والا وغیر مارو شاتن او بغیر سفرن والا اے سفر والا او بغیر سفر والا چا پیدا کری دی کہ دا چا حکمت او قدرت دے اللہ زما استاکل دی تا گرے نرشی زما استاکل دا اللہ دا قل مقابلہ کی دا اللہ دا پوئی مقابلہ کی نعوذ باللہ دا اللہ دا پوئی مقابلہ کی دسرے دا ایرونی برابرم دا اگر ایرونی او دل پہ او باغ روان دے نو پنشه کی رو نسکلی دی نو دے برگوری امون دی پونکی لاندی گوری غٹی غٹی اندوانی دی نو دے و یا خدایا پنشه کی اس پل نشه کی یا خدایا نو دا دمر غٹ میو دی لاندی کی خودی دا دیتا دی لاندی باغ جوڑ کرے دی او دا ورم میو چیم دی دا دی سمر بر تنبلی دا رب دا باغو نا چی دی پینا کولی لگے با دی ما سرم مشورہ کرے وی تا پخپل نشه کی اس لگیا دی لیکن بڑی ماں سرم مشورہ کرے دا ہندوانا دم رگٹ میوہ دا برا پکاروا او دا وڑو کیا ملان دے پکارو دے اس مقبل نشہ کی لگیا رے پا پوزے کی خبری کئی کل پا باغ کے برا گوری ہو کے رکھتا گوری پا نشہ کی ناگا چرتا مرغی دان دانا خورا او تنگا چی پیوالا دا مغا دانا دا برا دانا خلاس شوا جو درش دے برا پوزے تفیر والو ماتی کورت دیرو لی دا پوزی چٹو دیو نیلی چکے اوی خدایا اوی خدایا اوی خدایا تا پخپل قدرت خپ ہوئی گی اوی خدایا مر دے کم تا پخپل قدرت خپ ہوئی گی اوی خدایا قدا غطا برا وی او دارا بازنی برا دارا گزار شیوز خو بیڑا چپا وی خدایا دا خوالا انتی راگا دا پوزی چٹوی را تا مات کوئی خدایا خدای ته دې خبر اے زما استا کل زما استا پویا دیرولی مو دیرولی پویا دغه درب قدرت کی گوتی مو آخا اگر چاوی کنا وی دو کارونو کی گوتی مو آ درب پا قدرت کی گوتی مو آ دو بیجلی پا تارونو کی گوتی مو آ درب پا قدرت کی او دو بیجلی پا تارونو کی گوتی مو آ دائیے کنی درب قدرت کی گوتی مو آ بچی رب سویلی اگو من آمنا و صدقنا و والذی دا اللہ ذاتی انشا جنات پیدا کری دی باغنا مارو شاتن سفرنو والا وغیر مارو شات او بغیر سفرنو والا گران گر تو گران و سفر کوئی بغیر سفرنو گران ام تو گران نار تو گران نور دا سی ونخلاو کجرا وزراو فصل مختلفا اکلو مختلف دی خوندو نراغی وزیتونا ورومان وزیتونا ورومان او خونا ورمانا ونار متشابهان یو شانتی دی پا پانو کی وغیر متشابهونی دی یو شانت پا میوو کی پانو گی خونا خلاس کے چول پانی چولی یو شانتی انارو گورا داغی پانی یو شانتی خو میوی اس تک اچاو سسلی سسنی دی و سسری دی میوی یو شانتی نی خونا کی میوی لو گورا کنی یو شانتی میو سک اچاو سپکا او پانی چو گرنیو دا مقام خود گری انزر دے زمان پر ایکور کے والا دے دی انزر تاو گرا نسی انزران سر دی سشنی دی ستو شوی دی او پانی گرنیو یو شانتی کنا متشابیان یو شانتی دی پا پانو کی وغیر متشابیان دی یو شان پا میو کی کلو من سمری قرید میو دا ونینا یا ہی کی زمیر میوی ونی تراجیو یا ہی کی زمیر اللہ تراجیو نو مانا کلو من سمری خرید میو دا اللہ نا یا خرید من سمری دا میو دا دی ونینا خرید دیکھنا ازاس مرا کلچونی چی میو ونی لرا کلچونی چی میوی لرا نو میو خرید دی ونی یا من سمری دا میو دا اللہ نا ازاس مرا کلچ میو ونی چی ونی واتو اکو ورکی حق دا اللہ یو محسادی پر دلو دائی کی زکا مشرکانو باندی رد کی چی تحریمات اللہ اغشیزنا چی اللہ آرام کری دی اگی تحرام ہوائی اگی تحرام ہوائی نو چی کلا دا مخلوق پنم باندی ورک رکی نو مکوا ورکی حق دا اللہ یو محسادی پر دلو دائی کی یو محسادی یا پورد دلو تولولو دمیو دائی کی یا یوم حسادی پورد دلو دائی کی تفسیر مدارک ذکر کی دشان تفسیر کبیرم ذکر کی روح المانیم ذکر کی قرطبیم ذکر کی خازنم ذکر کی آئی بوی ولا تشرکو الاسلام خیل حر سے ولا نام دیو شرکو لو پا فصل او ڈنگرو کی او تفسیر مدارک پا دغا مقام کی ذکر کی اغوی دا امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ پا نزبان دی یوم حسادی یعنی وہ ہوا حجت ابی حنیفہ فی تعمیم العشر دا دا امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ پا نزبان دی عشر ورکے ولگی عشر بسنگ ورکے عشر پی جنے عشر پی جنے ہی نہ پی جنے عشر چھ دفع پٹی کم فصل دی جوار دی غنم دی اگا دا ٹماٹر دی اندوانی دی کریلی دی تورئی بینڈئی دا سجن نو دی کے بعد اللہ حق ورکے او بہتر طریقے دا اللہ دا حق ورکولو دا دا چھکل اوشوی او تی ریبی نو پوخ دا ریبلو کی داغی کی دا اللہ حق ورک دلوندی شلمگی دا اوچ شلمگی دی بلکہ دلوندی شلمہ گی دی چھ دغوا نہری وا او بارانی لسمہ گی دی اوگی نگی دی ورک جوار نورک غنم نورک شوتل نورک پالک ملخوز نورک کریلو نورک کلو حساب کراور لسم کلو شلم کلو ورته اوچی پریڈ باندھی لسم مند یا لسم کلو کی او کلو دا او بارہ نہری چرے یا رچی چرے پائی کس طرح شلمر خبر پوئی شلمر یو مہ سادی اور لودائی کے او شرمو پی جن جوار و غنم یا نور فصلنا دزمکی ورکی اگدا اللہ یوم حسابی پر دلو دائی کے ولا تصرفو او شرک مکوئی نو یکینا شاندارے لا یوب المصرفین من انساتی اللہ دا مشرکان سرا و من الانام او دننگرنا حمولتان دوچت کت والدی و من الانام او باز دننگرنا حمولتان دوچت کت والدی اوچت کت والا حمولتن بار والدی یا اوچت کت والدی و فرشا او مندرکت والا و فرشا او مندرکت والا لک گڈا اسبا اوچت کت والا لک غواغوے سندام خاوخ اللہ فرمائی و من الانعام او باز رنگرنا حمولتن اوچت کت والدی و فرشا و مندرکت والا یا بار والدی و سورنی والا خرید آغسنا چی رزق در کرے تاوتا اللہ او مطابدار کی گئی دے کدمونو دے شیطان یکنن دا شیطان تاوتا دشمن دے کارا سمانیت آزوان جت کسمون دی من الزان اسنینی دے گڑو ندوا و من الماج اسنینی و دے بیزو ندوا و آیا نران دا دی حرم آرام دی یا مادی دا دی امیل انسین یا مادی دا دی اما اشتملت یا راچی نیولی دی علیه پاغی باندی رحمل انسین رحمونو دمادو یا راچی مشتمل دی پاغی باندی رحمونو دمادو مشتمل مانا یعنی پر رحم دمادی کی کم بچے دی منل و منل ابلی او دقوانونا او دو بل اللہ فرمائی اما اشتملت یا چنی اولی دی اغیبان دی رحمنا دمادو نبیونی خبر را کئی ماتا بیلمن پا دلیل کئی تاثرشتی دی و من الابل او دغوان او دو خانونا اسنین دعا او خوخا و من البقر او دغوانونا دعا غواغوی و من البقر اسنین او دغوانونا دعا و آیا نران دا دی آرام دی یا مادی دا دی تاثوائی چکم بمرو اگر بطولو پا شرک خورو حکم چپ پگیڑا ہو نر بچے ہو نویدیا وہ منہ سڑی کرو بل سو کی نشان جاننے آرام لال جی کو اللہ فرمائی آیا نران ددی حرام دی یا مادی ددی ام اشتملت علی الارحام یا راچ مشتمل دی یا غست دی نیولی دی رحمنا دمادو رحمنو دمادو کم سر زناور و ساروی غست دے کم بچے غست دے آیا آرام دی ام کنتم شہدائے وی تاسو موجود از وستاکم اللہ بیعادا کلچ حکم کو تاو تا اللہ پدی تاسو موجود وی نن موجود نہ وی ظالمانی پا اللہ درو گوائی خواہ فمن ازلمو بسنی سرلوی ظالم ممن دا چانا افتر اللہ کذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ لیو زلن ناسا دل پارا چی گمراہ کی خلق بغیر علمین بغیر دلیلنا بغیر دلیلنا ان اللہ یقین اللہ لا یادی ہدایت نے کئی قوم ظالمین قوم ظالمان ہوتا لا یادی القوم ظالمین ہدایت نے کئی قوم ظالمان ہوتا بدلتے اعتراض را دی چکو رڈیر ظالمانی اللہ اور ہدایت کی کرنا انہیں کی یہ ظالمان ہوتا ہدایت انہیں کیا نسمانا لا یادی توفیق دے ہدایت اللہ نور کئی قوم ظالمان ہوتا اللہ توفیق دے ہدایت نور کی اگر ظالم زدی ہوئی نہ دیتا قل اے زمان نبی دیتا ہوا لا جدو نمومم فی ماہو یہی لیا پاوسکی جوائشی دا ماتا محرمان آرام علا توائمین پہو قولن کی یا تمو چی خوریا غیلا اللہ یکون میتتن مگر چیوی مردارا او دمم مصبوہ یاوی نبیدن کی اللہ فرمائی سیو آد دی چیزن نا بل حرام نمینام مستمانا گنی بل حرام نشتا شتے دیو گئے خدا چونکی مازا مولا رب چه رب دا سیزنا العال گرل لزکا رب العالمین داغی ذکر رکم نورم دیرا آرام دیرا که صرف خینزیر و وینا و مردار دا نورم دیرشتے گا خطاب مازا مولا رب شرب دا سجنا حلال گرل رب العالمین اغارام که قل ای زمان بی دیتو آر نمو مماغا چه وی چه دا ماتارام علا طائمین پا قرن کی چه خوری اغیل آر اللہ یکون میتتن مگر چوی مردارا او دم مصبوع یا بینا بیدون کی او لحم خندیر یا وقت خندیر فا این نوری سن بسکنن داری پلیتا رجس او نجس دی کسا فرق دی کل اللہ وی نجسون کل وی رجسون نجس اغیط ہوئی چی بوئی ترنن جی نجس اغیط ہوئی چی بوئی ترنن جی خبر پلیتا یو آغا پلیتوی چی اغیط بوئی دی خاده دو جی ترازی تکت رنگا و مردار دام پلیتا دا کیال چی کل مردار شوا مل شوا نبوئی تی دی کن دی بوئی تلو والا تسوئی ریچ سن لکا بولو نا چی بوئی زی بوئی تی دی نو ریچ سن دا پلیتی او یو نج سن چی بوئی تی ننزی ندلتوی بوئی تی دی مل پلیتی دا سنی او لحم خندیر یا وقت خندیر بچه کنن دادی پلیتا بوئی تی دی بد بوئی خوری او فسقان یا نافرمانی دا در رب العالمین او حل لغیر اللہ چی آواز چت چی در غیر اللہ پاگی در غیر اللہ آواز چی کیو چت چی نو دا در رب صدا نافرمانی دا فمن استرابت راسو چی مختاج غیر باغی نوی باغی ولا عدن او نداد نتجاوز کے ان کے باغی او داد نتجاوز کے ان کے مو پی جن چی سوک مختاجو فی مخمتتن پا حالت دلوگا کی غیر متجانف الاسمین نو مائل گناہ دی گناہ صدا اے غیر باغل والا دی بغاوت او دوان دا گناہ دی بغاوت ستوی شداد ندی رکو یا ورکی سربا سربا ہو لگے خبر پوی نگر اس گار فمن سرارا سوچوی مختاج غیر باغل نوی باغی یعنی سربی للت ان کے ولا دن او نداد نا تجاوز کے ان کے مانا دیر خول ان کے او دو خریدان دیر مرگ نا بچ کی فا ان ربکا بس ایکن ربتا بخ ان کے میرا بان دے والاللذین آو پاکستان و آدو چی او دیانو حرم نا کل لذی دو فر حرم کرو منگاری او خاوند نکوالا دیتا ہوئی تحریم کاری اللہ رب العزت پا یہود بانے قارن حرام کر زوری و حرام چند سیزوں چ اللہ پہ حرام کر دوں اغسو کل ذی ظفر ہر یو خاوند نکانو والا ومن البقر یو دغوانونا والغنم یو دبیزونا حرمنا لئی مرام کرو من پدی باندی شہومو ماواز دی دوارو غانو بیزو دوارو واز دی پہ حرامی الا ما عملت مگر آواز دا چو چا تکڑی بواشو ظہورو ما شاگانو دا دیو الحوایا یا کل موسرا او مختلط بیازمین یارا وازدا چی گرشی و با دادو کو سرا اے دا غوانو او دا بیزو وازد پی اللہ آرام کروی مگر آغا وازد پی آلالوی چی یاد کل موسرا بوا کل مو سر بین خطی و دیو چار آغستی و کل مو نوی جدا کل آئی که باید سر دا گنگی مو سر را گر یا ظهورو ما شاپور بین خطی و چار بین آغستی و او دا غادو کی نوی بیادا سی چلال بی کس سار سار واز دا غپی نور آرام ہوا کن نو غادو کی پوری چکو مین خطی و ادازت جائز دا نو دی دا واز دا خورن کی دیر شوکی نو نو واز دا بی بیاس کولا دی یهودو پا چارو داغی نلر کولا پا چاری سر بیواز دلر کولا ادا زمانگڑی رکھ وغر او بازی ورکی لی جوڑی کری اگا واز دلر اگا بی پاور باروی شلاغی نبی دل اخ کل پی گرمو تا خوی واز دارا مکنی دل خوی نیدی ارام کری با حیلی جوڑو لور یا کلمو سر یا ملا سر یا دادو کی پا مسکی چکم واز دیدو کی پا مسکی چکم واز دین خطی را اگا دو کی بدا سی ماتے اغواز دو بیاتی لرکینو گرانی کن دا الله تحریم قہری وای دی قہرن فزور پہ الله حرام کړو خا دوار او دی الله فرمائی او مختلط بیازمین یا آواز دا چی گرشی و دادو کو سرا ذالک جزینا ام دا سزاور کرو منگی تابی بغی ام دو جی سرکشی دو دینا و انا لسادکونو یکینا منگی ورشتنی فا ان کذبو کابس کنیز بردرو کئی تاتا پا قلو آئے ورطا ربکم زو رحمت واسعا رب ستاسو خاوند رحمت دے فراحا ولا او رد باسو و نوافس کی گیا صحاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا سیقول اللذین اشرکو زردے چوائی بار کسان چی مشرکان دی لو شاء الله کچر خواه وید اللہ ما اشرک نا شرک بنوی کرمونگا و نمشرانو زمونگا ولا رم نامن شیع و نبوی حرام کرمونگا سشیع خوچون کی دا زمون پا تقدیر کی دینو نا شرک دے کر دا حرام اولال چی منکو دا خود تقدیر مسئلہ تقدیر کی لی کلشی دی اسم دا سی رخا تقدیر کی لی کلشی دی الکہ غلط کارون اللہ پہ تقدیر کی نہیں لکھی خواہ پہ خبر پوئی گی بلکہ غلط کارون اللہ پہ تقدیر کی لکھی بے شک لکھی خو پہ دی غلط تا مجبور کئی نہ خواہ پہ دی شرک باندی پہ دی غلط باندی پہ دی حرامو چتا حرام خراو شرکاو پہ دی تنے مجبور کئی لکہ دا اللہ پہ علم کیو علم ازلی کی چدا سلے با دا اللہ پا علم کیو چی دا سرے با پخپل اختیار مشرک جوڑی گی آرام خور اللہ بس آرام خوری ہو او شرک پا تقدیر کیو لکھا پوئی کیو دی بداوی گورا اللہ فرمائی سیقول اللذین اشرکو زردے چوائی با کسان چی مشرکان دی کچر خواہوی دا اللہ شرک بنوے کرے منگا او نمشرانو زمونگا او نبی آرام کرے منگا من شین سے شے خدا تو اللہ خواہ اللہ وی کذالک ہم دارنگی کذب لیکن اس لئے چھ قتل ہوئی کہ میں قاتل ہوئی قدا قتل بس دا میں پا تقدیر کیلئے کلیو نو اللہ قدا دے پا تقدیر کیلئے کلیو کو پا دے اللہ مجبور کرے نوی ظالبا قولی دا سکی شرابی چھ شراب سکی غلط کارو نہ کہ ان کیا غوی دا میں تقدیر کیلئے کلیو پا تقدیر کیلئے کلیو کو پا دے مجبور کرے نوی خواہ کذالک ہم دارنگی کذب اللہ دینان اس بدرو کرو آکسانو چھ مکر دینو حتی تردی زاکو باسنا چوی سکا عذاب زمونگا اللہ ہوئی تردی چھ زمونگا عذاب اس او آہل اندکم من علم اشتے تاؤسرا سا دلیل فتغری جو لانا بس رو باسی مونگا اگر دلیل تا کچھر اس دلیل وی نو را پیشی کئی را بی باسی ان تتبیون اللہ زنہ تابداری نے کہوی تاؤ مگر دو گمان وین ان تم اللہ تخرسون نے تاسو مگر اٹکل وی ان کی تخرسون د زاننا دروغ جوڑا ان کی تخرسون اٹکل وی ان کی الا تخرسون مگر اٹکل وی ان کی قل اے زمان نبی دی توا فللہ الحجت البالغہ بس خاص اللہ لرا دلیل دے واضح حجت البالغہ اللہ لرا دلیل دے واضح یا حجت البالغہ اللہ لا دلیل رسیدن کے دے فلو شاء اللہ کچر خواہوے دا اللہ فزور اور ایمان لا داکو مجمعی نخام قائدیت بے کروے تاو طولو تا قلے زمان بی دیتو آیا علم شواداکم اللذینا راو لئی تاسو شواداکم ملیان ستاسو آکسان شواداکم اے علماءکم زاد المسیر مانا کئی فتح الرحمان کی شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کی اے علماء کم او آئے نبی علیہ السلام والسلام دی تعلوم مشہد آکم راول ایک پل ملیان اللہ بینا غ ملیان یشدون چغی بیان کری ان اللہ آرم آدا چیکن اللہ آرام کری دا ملیان کے مو بیان کی رائے ہوئے بیا اللہ نبی تو ہی فین شہیدو بس کچری گوائیو کدوی بیانو کدوی نو پلا تشد ماہم بس بیان مکوا گوائی مکوا دوی سرا او مطا بدار کے گاو آلہ دینا دا خواہشاتو دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی نسبت درو اکنے پایاتو نظمون واللہ دینا و آکسان لا یومنون بالآخرہ چی مان نرالی پاخرت وهم بربهم يعدلون وديد اقبل افسر نور برابر اي قل اي زمان نبي دي توا تعالو راشي اطلو ما حرم ربكم چولو لما غصا چرام کری دی پتاسو باندی رب تاسو راشی چه پتاسو اولولم اغا سیزونا چه رب پتاسو حرام کری دی. حدیث پاک کرا دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نونا او دا عبداللہ ابن عباس نا روایت دی اغا فرمائی چه سو کوئی چه زد نبی علیہ السلام وصیت اولولم او مل پی حکم نغد دا آیاتی نولو دی چه سو کوئی چه زد نبی علیہ السلام وصیت اولولم او عمل پی حکم دا آیاتو ندی اولولی بس دا نبی علیہ السلام وصیت دی دا نبی علیہ السلام وصیت دی قل تعالو راشی قل اے زمان نبی دی تو آ تعالو راشی اتلو ما حرم ربکم چول ولم پتا سبانی آسا چرام کری دی پتا سرب تاسو اگا حرام سری اللہ تشرکو بی شیا دا چی شرک بن کوئی دا اللہ سرد زری بر و بالوالدین احسان او دا مور و پلار سر احسان کوئی ولا تقتل اولادکم او موج نیخ پل اولاد من املاک دیر دلوگی نا دلوگی دیر نا اولاد موج دا دلوگی دیر نا وجل اسم وجنی وی پلار بسکری چه دم را بچیش نا وی اولاد بسکری چه دم را بچیش پلار بگتلی نیش خاندانی منصوبندی بنا پدی را چه دی وی اوز خوی بیلی لبی ریخ چی پدی مطورتا کراس ہوئی بچی ختم کی دو سو کے سنا دا جلوزو پکیم کی راسو شو او دا پا دی ملک حکمران تا پتا ندا چی انجیو تنجیمو ندا چی کئی تا انسانان بندی و انسانان وجی خوزد ای در رب مقابلہ کئی رب سکی بیا رب دیر لئے قادر دی اگا یو مور گولی خوڑی دا بچی بندی دوتا نو بچی چی پیدا شو شاگردان و اخبار را اگا معصوم پا لاس کی گولی نیو دیو مور چی خوڑی دیو اگا دا معصوم لاس کی اللہ گنگ کرو اللہ دنیا والاو تا خولا چی گورا تا گولو بچی بندی اگا بچی تو لویوم اگا گولی استاد اگا پلاس کی کیدم تا تے خوم خپل خود اوز بے سکی اوز بے سکی رو را رب قدرت خی کنا ولا تقتل اولادکم موج نیخ پل اولاد من املاکن دیاری دلو گنا منگر زکور کو تاو تاو ما ووی آو موجوی تاو ما ولا تقرب الفائشا منز دیکی گئی بیائی تا ما دار من آو ما بطن اگر کاروی دا دینا و ما بطنو آگا پتوی پتوی کاروی نو من دیکھے گا بی آئی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي وَمُوجْنَي نَفْسَ آغا حرم اللہ چرام کرید اللہ وجل دا اللہ بلحق مگر پا قانون دی شریعت سرا یا اللہ بلاق مگر پا جرم سرا جرم کرے دے زنا رازن ڈاکو مرتد قاتل دے وجلش ولا تقتل نفس اللتی موجنی نفس آغا حرم اللہ چرام کری دے اللہ وجل دا دے اللہ بلاق مگر پا جرم سرا ذالکم وساکم دا تاسو توکم دے دا اللہ دے طرف نا بی پا دے سرا لعلکم تاکلون دیر پارا چه تاو داکل نکار واخلی ولا تقربو مال الیتیم او من از دیکھے گئی مال دیتیم تا الا باللتیم اگر پا طریقہ یا حسن شغد خستا لا تقربو یعنی لا تاکلو لا تقربو پا مانا لا تاکلو مخوری مال دیتیم لقد سورت نساء کی چوئی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا لسم آیات سورۃ النساء دی یتیم مال خوری نو جہنم اور گیڑا کیا چاہیے دلتا اللہ وی ولا تقربوا مال الیتیم او مخوری مال دی یتیم الا باللتی مگر پا طریقہ یا سنچا غلقہ استا یتیم مال مخرا مگر په خسته طریقے سره خسته سره اے خسته سره پس لګره کې ته خو خیر نه نه یا آسان مگر هغه بهتره طریقہ چغنه قرض حسن را واخلي خیال او هغه قرض بیا اوس ورته ته محتاج قرض تیرا واخلی او بیا غا قرض ادا چور یا الا باللتی یا سن داغا پا مال چی پاتشوی تجارت کینی ما فائدہ غا تور کینی ما خلا یا سن مگر آغا طریقہ چی آغا بہتر دا یا خستہ دا حتی ابلغا شدہ ترچی چی ورسی گی آغا یتیم بلوختا یبلغا ورسی اشدہ عمر دسوانی تا مضبوطی آتا بلوختا واو فلکی لاور کئی ناف لرا پیمانا ہونا واؤ پورا کئی الکیلا پیمانی لڑا والمیزان و تولا بالقسطی پہ انصاف تو لو پیمانا پہ انصاف ہوگا اللہ انصاف ہوگا بے انصافی مت ہو لا نکلف نفسا تکلیف نور کے لا نفس لا الا وسع مگر مناسب طاقت دا نفس و اذا قلتم کل شوائی تاسو وینا نفادلو انصاف وانا وینا کوئی ولو کان ذا قربا اگر کی دا وینا دخ خلاف دخ پلوانو و بیاد اللہ و پوادو دا اللہ او پو پروالو کئی ذالکم و ساکم دا تاسو تا حکم دے دا اللہ دا طرف نا بی پدی باندے لال لکم تذکرون دیر پارا چتاو پانو آخ لئی اس ترغیب قرآن وان نازا سراتی او یقیناً دا قرآن زمان لاردا مستقیماً نگا اللہ وی دا قرآن زمان نگا ولا تتبو سبلا او تابداری مکوئی السبلا دا برعاتو السبل السبلا دا برعاتو یا سبلا د کگولارو فتفر کبھی کم بسوا بڑی تاسو تس نصب کی تاسو مجاہد رحم اللہ او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مانا کے امام مجاہد مانا کے السبل البدعات او تابداری مکوئی د بدعاتو فتفر کبھی کم ان سبیلی بسوا بڑی تاو د صحیح لارنا صحیح لال نہ بدے والے ذالکم و ساکم دا وصیت دیتا ہوتا یا حکم دیتا ہوتا دا لال ترنا بی پدی سرا لال لکم تتکون دیر پا چتاو پر ازگار شی سم ماتینا موسیٰ کتابا بیاور کرو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما پورا کولو دا نصیت دا پارا یا د پارا د پورا کولو د نصیحت تماما د پارا د پورا کولو د نصیحت ذکر نصیحت د پارا کتاب کافی ہوگا نصیحت واخلا اللہ فرمائی نصیحت آتینا سماتینا موسل کتابا بیاور کرو من موسیٰ علیہ السلام تا ورکرو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما دا پارا دا پرکولو نصیحت پاگا طریقے سرا آستنا چیا خاصتا طریقہ و تفصیل لکل شین او وضاحت داری اسی و ہدایت و رحمت ہدایت و رحمت دل پارا چی بلقاء ربیم پا ملاقات دقل اب یومنون ایمان راڑی وہذا کتاب نو دا کتاب انزل اللہ منگرا لے کے لدیلا مبارکن دا برکت کتاب دے فتبیو بس تابداریو کئی دی کتاب وتقوا يرجيد الله نا لعلكم ترامون دي دا پاج پتا سرام کلیشی وان تقولوا الله وی دا قران مارا لګله دي دا پا وان تقولوا چونوای تاسو پرد قیامت انما انزل الكتاب ولا طائفتين یقینا نازل کښو کتاب په دوډلو من قبلنا مخی زمنا وان كنا عن دراستهم او یقینا مونږه د لستو د دینا د لستو د دینا لغافلین به خبره او تقولوا یادو نوای کچر مونږ ته نازل شوی کتاب کچر نازل شوی مونږ ته کتاب لکنا دامنهم خامخوبم پډیری د دینا خو چون کی مونږ ته کتاب را نکړی شو مونگ ترا نکلے شنو یعنی مونگ بردئی نزیاد پیدا اتروان اللہ ادا کتاب میں ذکر ہو لیگا چستاو داو درو بانی ختمی شی فقط جاکم پتا اکترا راغ لیتا ہوتا بینتم من ربکم واضح دلیل دخل رب دطرفنا او ادا ایتا او رحمت فمن ازلمو بس مشتلوی ظالم دا چانا چی جوڑی کا پا اللہ بانی درو چی در نشته لوی ظالم دا چانا کذب بیا ایت اللہ چی نسبت درو کئی پایتونو دا اللہ و صدف آنها او بندی گی دا دینا صدف اوڑی دلو تو ای بندی دلو تو اوڑی دا دینا بندی گی دا دینا اللہ وی سنج جل دینا زرده چی صدا بول کمگا کسان تیزی فنان آیاتنا چی اوڑی زمان دا آیاتونا سوال عذاب سخت عذاب بما كان يذفون پسوب دا چودي اوړي دن کي پسوب دا چدي اوړي دن کي تلين کته شو زغ کړه